Megadhatta. Megjött a... Még a papírokat intézem el. Jövett, csak tettem a telefonotokat. Pét. Beaktiválom is aztán megyek tovább. Beaktiválom a telefonját, akkor aztán megyek tovább. Megyek a kezelőorvoshoz. Hazahozták. Megvan. Nem mond nagyon semmit sem. Nem mond nagyon semmit sem. Nem mond semmit sem. Azt mondja, hogy most nem fúlad. Ennyit mondott csak. Nem darált össze az a pálinka főző. Mi? Nem darált össze, össze kellett volna darálni azt az. Nem darált a hátba. Megint csalni akar. No, lehetett, amikor fél kocsit nagyon sok kört írultunk kell. Vissza sem ilyen sok volt? Most mégis azért nagyon jövő. Fél cefes az lehetett. Piki! Piki! Mit szól a kanyómama? Nagyon nem szól semmit se. Há? Nem nagyon mond semmit se. De azért megörült, hogy melege. Szóval biztos megörült neki. Melege van, meleg szobában, nem hideg szobában, azt nem bírja mondani. Aha. Valahatnánk a telefonja, arra is ráraktam. Meg az, hogy nem ült a pálinka főző összedarálni neki. Á, én szerintem szemét a Gyuri nagyon. Nem igaz másoknak össze bíja darálni. Ott direkt ott vannak három, négyen figyelik, hogy ott ne tűnjön el semmi se. Nekünk keresni tudtok fel. Az összpestem. Kész. Ennyi volt. Nem ezt kell. Összebírta volna valami haladást tett volna. Itt ezt már nem jól látni. Az nem az. Ha? Az a pisztát. Te... Talán rácsom. Abszolút semmit nem mond, hogy a kórházban nem jó vagy. Az, hogy kapott ennivalót. Semmit mondott se. Mert semmi más nem volt. Kapott enni, és akkor ennyi. Hát ezért csak kivizsgálták, vagy megvizsgálgatták. Ja. Fel kell tenni, le akar merülni. Ha? Most már a két szólt, hogy megjött a csomagot. Most mindjárt mondom, hogy mennyi percet van. Ha fel kell tenni tőtön, mert a telefon így a fölrakom, hogy te rakod fel, hogy akarod. Hol a tőtő jön neki? Utasd, melyik az? Ez nem ez a Tesla. Ez nem az. Ez másik. Ez a valóta ez azért? Azt nem, hogy az. Na, ez sem az, ez Alcatel. Alcatel van rajta, a kamar, ez nem lesz a trahó. Ez a lámpáé. Akkor végében ez lesz, azt szerintem. Az az? Ez lesz az. Tessék? Ez lesz az. Ezt talán fel van tőzve. Csillag, száz. 31, csillag, 2. Ráragasztom már, hogy apa tőtője. Igen, várja. 949 percet van. Megkapta. Megyek most már. Na, szia. Megyek tovább. Piszkos a kezem, megyek most már, sietem, ne legyen sötét. Mind a kettő megkapta. De amúgy nem kapta, én nem csörgött el. Tudom, hogy az nem kapta volna, így meg. Én túl gyorsan, mozgok. Egy, csilla, kettő. Megkapta ez is. Elég, na, szia! Megyek, szia, Latata! Nem jövök vissza már, daktiváltam. Nyugodtan be vízzárkódni, megyek a... Hova? Elmehetek oda is. Megyek az orvoshoz. Megyek, na, szia! Nema, stara metoda. Nema. Nema, ovo nema podloga pakovanja. Može drugi pakovanje kruga. Ovo nije. Može drugi. Može drugi, uvidim tamo drugi. Ovo dobro je.